104.6 Palma. Sintonitzes Ràdio Cornellà. 104.6 l'acompanya. Ràdio Cornellà. Buenas tardes, señores y señores. Aquí desde Radio Cornellà, desde 104.6 de FM. Estamos en un programa Sempre en Galicia, donde ustedes pues nos pueden pues seguir a través do correo electrónico, a través do Facebook, también a través do blog, pero mejor a través do Facebook porque es lo que más se utiliza. Oxo Facebook é o que máis se utiliza. O correo é isto, o correo, pois para mandarche un aviso ou mandarche unha carta. Pero o Facebook hoxe é o que máis. Así que, como ben saben vostedes, este é o programa Sempre en Galicia. Estaremos dúas horiñas aquí con todos vos, aquí pois falándovos de cousas que hoxe temos interesantes, pois para poder estar falar de certas cousas, e falaremos tamén, porque hoxe vamos a comenzar a falar do mar galego. Dese mar das ondas que nos levan, nos traen, que levan os barcos e os traen tamén, e esas madeiras que moita xente recolle nas praias, esas madeiras que veñen pois desas ondas, se sabe Dios de onde veñen, e de vez en cando tamén aparece algunha mensaxe no areal das nosas praias. Pero para comenzar o programa, que mellor que pois adubialo así con música. Así que, pero primeiro vamos presentar o equipo, que xa se me pasaba. Nas vías de son, pois temos a Kiko, como cada sábado, e aí que a miña beira, pois Laura Santos. Moi boas tardes, Laura. Boas tardes, Armando e ointes. E temos que disculpar, hoxe temos que disculpar a Xulio. Témolo, mira, témolo a unha hora e media de distancia. Sí, pero en avión. Pero en avión, claro. Témolo no paraíso, que sí. Eu creo que alá está mellor que aquí. Sí, ¿verdad? Témolo no nun dos paraísos de Galicia, que é polas terras de Vigo. E este que se está falando aquí, pois, Armando Fernández. Así que, Kiko, ahora sí, vamos a dubiar isto con música. Gabrieliño cravo d'ouro, Gabrieliño cravo d'ouro, ai, dame un alfiler de prata, para tirar unha espiña. Tirar unhas piñas corazón que me mata. Tengo una cabeza nueva. Tengo una cabeza nueva. Feita ao meu parecer, para vivir neste mundo, para vivir neste mundo. Ai, que non o sei comprender. Pois vámonos, vámonos quedar aquí cerca hoxe. Hoxe estamos aquí... Temos pretiño, porque está aquí en Hospitalet, precisamente, o mar de Galicia en Barcelona. Nunca mellor dito. Sí. Vainos, pois, a falar Ana Pérez, que nos vai a falar hoxe, pois, desa gastronomía do noso mar de Galicia, desas boas cousas que... podemos disfrutar aquí en Barcelona. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, nosotros aquí deseosos, ya pues, como se suele decir, haciendo gana para poder... porque ahora vamos a hablar un poquito de ese mar, de esas cosas do mar que ya es hora de la merenda. Tanto. Xa están cantando os fogos, xa. Sí, sí, xa están cantando aí os fogos, non? Nunca mellor dito. Sí. Sí. Xa estamos ultimando, mañá xa comenzamos no fórum, xa estamos deseando que comence, uh-huh. E temos aí dous actividades moi interesantes para presentar, uh-huh. O mar en conserva e o sabor da nosa pesca artesanal galega. Eso, sí, sí. Porque despois, moita xente, cando, por exemplo, aquilo que se di, o peixe vai caro, pero tiñan que sair ao mar, digo eu, prequibiran ese esforzo que se fai na mar. Efectivamente, estou de acordo, exactamente. O producto ten que ter o precio adecuado á súa calidade tamén. Galicia mira o mar, mira o cara a mar, o cara a pesca. Ten costa, está rodeada de costa. e temos uns produtos de primeira calidade, tanto na pesca como nos mariscos. Sí. E efectivamente engloba moita variedade de actividades, que xeneran moito esforzo, que os nosos mariñeiros e os nosos mariscadores capturan esos ben tan prezados, ¿no? Sí. Que logo se acaban as nosas lonxas dos nosos hogares, pero sí que é un traballo duro, un traballo moi artesanal, moi duro, pero que claro que ese produto logo ten o seu valor, a súa calidade, hai que pagala, claro. Lógico, porque, claro, dis, claro que sí, o peixe tal, pero eu noto unha diferencia grande de, por exemplo, compralo aí en Galicia a comprar aquí, por exemplo, aquí vai moito máis caro. E eu dixe má xente, se eu vou, por exemplo, comprar en Lugo, na lonxa, que é dunde son eu, e vas ali ao mercado, e dices, pero se tú podes, aquí podes comer pescado mellor que a carne, porque sale máis barato. Bueno, porque hoxe en día tamén hai unha cadena de distribución que permite comer, que chegar a peixe que foi capturado hoxe, chegar a diferentes mercados rapidamente, en sí, moi poucas horas, ¿no? En pouquiñas horas. Moi fresca. Sí, en moi poucas horas. Sí. Porque sobre todo eu vin como se carga mexilón, por exemplo, aí na Illa da Arousa, e ver como se carga o mexilón ao mediodía e de madrugado ao día seguinte xa está aquí no mercado. Bueno, mexilón como un produto, bueno, un produto que tiene que pasar depuración, o sí, que sí, un produto que pasa se captura, se recolle nas nosas bateas, ou pasa un proceso de procesado, depuración, en función de bueno, sí, sí, esto que se vaya a dar, e nada, pode chegar a nosos mercados moi pronto, é verdad. Sí, sí. O importante é tomar un bo produto con moi boa calidade e seguro. Sí, sí. Con unha calidade e unha seguridade alimentaria, pois, adecuada. Porque xa o dicen as mismas persoas que aquí, pois, teñen a sorte, ou temos a sorte de que hai moitos restaurantes e que consumen ese de marisco, peixe de Galicia, sobre todo ese peixe do noso mar, que o preparan así de ben, dicen que ten un sabor totalmente diferente. Son a riqueza de nutrientes que temos nas nosas rías, no noso océano Atlántico tamén. Que atesoura unhas propiedades organolépticas a noso peixe marisco, que son moi apreciadas en todos os rincóns, da nosa xeografía, tanto galega como nacional, como... E falando de peixe, que tipo de peixes podremos disfrutar aquí en Barcelona estes próximos días? Pois mira, temos dúas actividades previstas, porque bueno, nos estamos presentes, Galicia está presente a través de dúas consellerías, da Medio Rural e do Mar. Uh-huh. Dentro de Donoso Mar vamos a ter presencia do Mundo da Conserva. Uh-huh. Y vamos a, que la manda nosa gran cociñera Lucía Feitas, vamos a poder sí, coñecer os mexillóns de cerca, o bonito, y un producto, as navallas en conserva, y un producto que é moi novedoso, sí, que é a lamprea. Sí. ¡Ostras! Vamos a poder coñecer o sabor y coñecer un pouco máis da nosa lamprea de... Que normalmente ahora hay una empresa que está comercializando conservas y afumados a partir de la lamprea. Sí. Eso mañana, de 6 menos cuarto a 7 menos cuarto. Sí. Y no Ateneo, en el taller 2 aquí en, sí, No Forum. No Forum. Y luego ya, sí, sí. Y luego, perdona. Y luego yo, Luns, también con Lucía vamos a probar berberecho. Pulpo o polvo. Hombre. O polvo de nosas rías. Y luego de peixe vamos a tomar un surel afumado y un pinto. Ojo. Un bo pinto en escabeche. ¡Ostras! Ay, xa hai fame, non? Sí, sí, estas horas. Eu invito a participar porque de verdad que lles vai a gustar. Sí, sí, non, ademais que o que estamos vendo é todo isto, isto promete. Dan ganas de volver a xantar outra vez. Sí, sí, sí. Vamos a ter o sabor do mar, no fórum gastronómico do mar galego, no seu máximo esplendor no fórum gastronómico de Barcelona. Porque isto é a través da consellería do mar, non? Que en Tapaia, claro, da Xunta, non podía ser de outra maneira. Sí, Galicia está representada, en este caso, por a Consellería do Mar e a Consellería do Medio Rural, e aí cos expositores de diferentes empresas. No caso da Consellería do Mar, pues, digamos que o plato forte son as conservas, e bueno, aí temos aquí diferentes representacións de conservas que teñen, de conserveiras e de empresas que teñen unha moita variedade de produtos. Porque como a Lamprea, como porque que empresas son as que veñen de Galicia, as que se poden? Pois veñen do mar, veñen a conservas de Escurri Mar, que fan polvo bonito de forma tradicional. Sí, sí. Conservas sobre todo de polvo de bonito do norte de forma tradicional, pescado ese bonito do norte, o arte de pescar curricán, y también ven una empresa Ortegada al Punto, que distribuye mariscos en crustáceos. Temos a ANFACO, que é a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescado. Temos algas Lamprea, das empresas Obrador de Lamprea y Mar de Ardora. Temos conservas 1874, y luego pues veñen tamén algunhas de Medio Rural. Hombre, ademais, todo isto que nestos talleres que preparados con esta gran cociñeira, pois bueno, prepoñese máis un pouco, en fin, colles uns poucos. Home. Vamos a sacar segura alguna idea de cociñar estos productos, una nueva idea. Sí, sí. Vamos a experimentar nuevos sabores, sensaciones nuevas. Sí, a cociñeira da Datafona, casa de Datafona, casa de Xantar. Casa de Xantar, que esta muller se ve que, vamos, esto tiña que ir de chef a televisión. Sí, a Masterchef, ¿no? A Masterchef. Esta supoño que gañaba, ¿eh? Sí. Mira, Lucía Freitas, además, pertenece a Grupo 9, Cociñeiros. Sí. Y bueno, lleva un periplo muy, muy, muy importante. Pues de man de cociñeiros de profesionales. Pues de Jordi, de Jordi Butrón, de Cerde Carroca. Sí. Pues paso por varios restaurantes, y bueno, y ahora tengo su propio restaurante en Santiago, que hasta fue una casa de Santar. Sí. Y tengo una comida, un tipo de cocina muy creativa, muy cuidada, y poniendo de especial relevancia un producto de calidad. Claro, porque también pasó aquí por Cataluña, precisamente, esta mujer. Sí, sí. Por iso digo que normalmente non damos aprecio a ese grande traballo hasta que nos poñemos na mesa e o saboreamos. Porque eu digo, quanto traballo cando, o mellor, vas a un restaurante, como podes ir a Tafona, a casa de Xantar, e dices, quanto traballo hai detrás desto que vamos a comer agora? Canta creatividade, canta... Sí. Canto traballo, canto... pues también poñer os teus coñecementos en pro do producto do plato. Exactamente. Ir a un restaurante hoxe en día casi un mar de sensacións, non? Sí. sí. Porque é onde podes atopar digo eu, mira, aquí estás, aparte de comer tamén pois comes cariño. Sí, verdad. porque sobre todo os grandes cociñeros, es como esta muller que tiño que falar antes dela, e tal, pois que con esa pasión, ese cariño que lle pon as cousas, dá gusto. Sí, está claro. Sí. Bueno, y además vamos a poder, as preparacións que vamos que vai a preparar Lucía, pois vamos a poder as maridar con os dous mellores viños da premiados na Cata de Galicia 2016, que é un Ribeiro, que é o mellor vino blanco de Galicia, que é Ramón do Casal, 2015, que é dunha denominación de orixen do Ribeiro. Sí. E un tinto, que é o Ladeiro, colección de familia, que é dunha denominación de orixen Monterrey. O sea que vamos ostras, a estar maridando estupendamente tamén. Eu hasta o luns pois non poderei ir, pero quero pasar por aí para poder degustar pois coa cociñeira da casa de xantar aí a Tafona, pois poder degustar deses pratos que ela prepara. Porque vos... O sabor do mar de Galicia, está sí. Claro. Ademais, quería deciros que o taller do Lunso, o cooking do Lunso, os produtos que se van a utilizar están certificados pola marca Pesca de Rías de Onde Senón, que é un sello de calidade que permite diferenciar os produtos, os pescados e os mariscos procedentes da pesca artesanal. Pois aí é onde se nota. Se nota a calidade, se nota o mimo, o cariño con que se trata o peixe. Ou a veces, claro, a veces tamén hai que ir ao mercado, non? Habrá que, hai que ir a comprar peixe. E cando hai xente que dice, ui, pero isto tal, e digo eu, sí, pero hai moi... Digo, quanto non hai detrás deste, por exemplo, por dicir, non sei, un rodaballo? Digo, quanto non hai detrás para poder, pois... pescar este rodaballo, quanto non hai detrás, sudor, a veces con frío, chovendo, en fin, que sí, o mar non entende de, non. Está claro, non. O mar a veces chove, a veces vai vento, a veces hai calor. Non é como estar nun sitio cerrado. Non. Nos dá produtos moi bons, pero sí que é un traballo moi... É un traballo que gusta cando ves que, en fin, sale adiante, pero é desagradecido cando o estás facendo, porque na mar non... Aí non entende de caricias, dixéramos. É bastante isto. Pois moi ben. Habrá que recordar antes de despedila que os dous días que estarán, que serán o domingo 23 e o luns 24. Bueno, non estaremos todos os días do fórum, pero as actividades son efectivamente mañán, domingo a 6 menos cuarto a 7 menos cuarto, no taller 2 con un Ateneo do Mar e Conserva e o luns de 6 a 7. Sí. Perdón, mañán é de 6 a 7, o luns é de 6 menos cuarto a 7 menos cuarto. Con show cooking para dar a coñecer a nosa pesca artesanal galega, con produtos certificados Pesca de Rías. Que é Lucía Freitas, a nosa encargada de facer esa degustación, de preparar o manjar do mar. Ese manxar que nos que... preparará pues desde escabeche, mexillón, setas e curry verde, para que os vaya entrando ganas de comer. Nos vaya a preparar unha ventresca de bonito, tomates, figos, gallo blanco. Ostras. Nos vaya a preparar unha lamprea coliflor tostada e limón. Unha ensalada de navallas, sargas e afumados. Eso mañán. Eso mañán. O luns vai haber un ceviche de berberechos. Ostra. Un pulpo lacado con queixo San Simón da Costa e pimentos de Arbón. E tamén nos van a preparar un pinto en escabeche con caldeirada cítrica e tubérculos. Ostras. E xurelo afumado. Me lo deixo aí para que leñades. Pois, ir collendo apetito, non? vamos collendo gana. Como digo, como me vou a poñer si sobra. Pois, Ana, foi un prazer de que estuviéramos que estuveras aquí connosco aquí na aquí en Radio Cornellá neste humilde programa que facemos cada sábado de 6 a 8. Pois para min tamén foi un placer compartir estos minutos con vos. Pois moitas grazas e en fin, hasta moito éxito mañá, pasado e sempre. Eso. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego, guiño, una aperta. Buenas tardes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues despedimos a Ana pues con un poquillo de música. Pasar por la tua porta, levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amor este pretendo. O pasar por la tua porta, levo presa e vou correndo. Estou mirando cara a cara, frente a frente, e non che podo dicir o que o meu corazón sente. Desde aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Memorias que te regalan.